Kur'an bayramı diye bir bayram söyleniyor. Kur'an'a bakıyorsunuz, bayram diye bir şey yok. Hayvan boğazlıyorlar. Allah'ın dini ne hayvan boğazlamaya ihtiyacı duyar, ne de hayvanların kanı vesairesi ona gider. Burada da bir sakatlık var. Açtım baktım. Hakkı Bey'in açıklamalarını görünce tamam dedik, artık buradan gidiyorum. Hatta en son cenaze namazı kafama takıldı. Saçma bulurdum ben onu. Hakkı Bey'e yazdım. O da bana çok güzel bir şekilde açıkladı. Olmadığını gösterdi. Ve esas anlamının Hazreti Muhammed zamanında nasıl yapıldığını bana kısa ve öz olarak bildirdi. Ve ondan sonra artık tabii bizim Hakkı Bey'den kopmamız başka bir, tabii Hakkı Bey burada bir görevli. Bize doğruyu aktaran, onu hiçbir şekilde putlaştırmıyoruz, hiçbir şekilde olması gereken saygıdan daha yükseğini göstermiyoruz. Yapmayacağız da. Fakat tabii bize bir anahtar vazifesi gördüğü için Hakkı Bey'in de hakkını ödemek mümkün değil. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben Kur'an'a bu yıl başladım okumaya. Edip Güzel Adana'ya gelmiştim. Onunla tanıştık. Abim bana bir hal hediye etti. İnternet ortamına da bu yıl katılmaya başladım, girmeye başladım. İnternette Erkan büyük bir şeyi var bu tanışmamda. Öyle tanıştım da. Adres verdi değil mi? Adres tanışmaya geldim sizinle buraya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Heyecanlıyım yokmuş. Biraz daha konuşturacağım. Ben heyecanlıyorum böyle şeylerde. İkinci, üçüncüden sonra geçer. Ya, ne zaman tatlıyorum? Böyle böyle. Şeyde de okulda bilgi yarışmasına katıldım. Sizin ne zaman? Kaç senesinde başladınız? Sizde çünkü dini bir şey değil. Gözlük. Yok. O da bastı. İşte Allah'ın aslında şöyle. İlk şey var, 1966'da mesela Alpureşe'nin şöyle suçta imadet olmaz diye bir yazı okudum şeyde, güvenli kadar üstü. Aşkında şimdi yazılmışlar. Haydi. Daha önce orada şeyler söylemişler. İmamışlar. Yani savaş ayet okuduğunun türlü olarak namazıda bir bağda terabinde bir kadar. Hadi bir şey bir ayet okuduğunun ağladığını söyledi. Biraz kötü biliyorum. Hüngür hüngür ağlar diyor. Evet. Şimdi diğer arkadaşlar. Selamünaleyküm. Türkiye'deki İslami cemaatlere girdim çıktım herhalde. Hocamın da suyuna bir patlandığını beklemiştiğimizde. Ben oraya hep la gözüyle baktım. La ilahe illallah. La reddetmek. Reddiyeyle baktım. Reddiyeyle baktığım için de belki bu noktaya bu kadar yuvarlamamın sebebi bu. Peygamberimizin zorunlu bir yolculuğu olduğuna inandım. O zorunlu yolculukta da kahır çeken bir yolculukta olduğuna inandım. O kahrı paylaşabileceğim insanlarla birlikte olmayı seçtim. Şu anda bulundum arkadaşlarım, orta saflarla, antikapitalist Müslümanlar. Dünya görüşü olan, görüşünü de sahaya yansıtabilen insanlarla konuşuyoruz. Söylediğimizin arkasında biliyoruz. Elhamdülillah bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Hakkı Hocam'la da fikir değerlisinde ortak dünya görüşlerimiz var. Eğer bu münasebeti sürdürebildiğimiz müddetçe de beraber olmaya çalışıyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Evet, hocam, hocam ben bir şey söyleyeyim. Nettin Durel kardeşimizi ben tanıyorum. İnternette belki siz de mutlaka. Yok, yine tamam.